Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 maja jest 8. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ten incydent potwierdza, że Rosja jest państwem terrorystycznym, powiedział w polskim radiu wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk, komentując rosyjską prowokację nad Morzem Czarnym. Potęgi, pierwiastki, logarytmy, maturzyści zmierzą się dziś z królową nauk. Przyroda ma pierwszeństwo. Tatrzański Park Narodowy od dziś zamyka trasy i szlaki narciarskie. To był bardzo niebezpieczny incydent, który potwierdza, że Rosja jest państwem terrorystycznym, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. W ten sposób polityk skomentował rosyjską prowokację nad Morzem Czarnym, kiedy myśliwiec Su-35 wykonał 3 agresywne podejścia do polskiego samolotu pełniącego służbę na unijnej granicy. Wszelkie działania służb, wojska, państwa rosyjskiego, to są działania o charakterze terrorystycznym. Musimy mieć świadomość, z kim mamy do czynienia, kto jest po drugiej stronie. I też stąd działania naszego rządu od samego początku, które tak intensywnie, mocno na arenie międzynarodowej wspierają zarówno Ukrainę, ale też jesteśmy liderami, jeśli chodzi o kwestie inicjowania różnego rodzaju działań dyplomatycznych, politycznych, również w obszarze sankcji. Z powodu incydentu loty patrolowe w ramach misji Frontex nad Morzem Czarnym zostały chwilowo wstrzymane. Podobno jest postrachem wielu maturzystów, ale to właśnie dziś czas się z nią zmierzyć. Maturę z matematyki na poziomie podstawowym napisze w tym roku ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników. Sprawdziliśmy nastroje na godzinę przed egzaminem. Z tym mogą być problemy, ale to się też okaże. No, w życiu trzeba mieć szczęście i jakoś to będzie. Matematyka jest dla ciebie trudna czy łatwa? Nie jest trudna. Jest logiczna, bardzo logiczna, ale jest niestety czasochłonna. Jak się chce ją dobrze umieć, to trzeba dużo nad tym posiedzieć. Powinno być dobrze, bo się trochę pouczyłem. Mam nadzieję. Czy długo się przygotowywałeś do matury? Całe 4 lata. Solidnie. Solidnie, solidnie. Zawsze musi być solidnie. Nigdy po łebkach. Matematyka jest i będzie na maturze, zapowiedział w polskim radiu wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku i tu nic się nie zmieni. Eksperci wyraźnie wskazują, że matematyka jest tym przedmiotem, który ułatwia logiczne myślenie, organizuje człowieka i zdawana jest przecież na poziomie podstawowym. Tu są wymagane podstawowe informacje, a nie bardzo, bardzo rozszerzone. I sam poziom zaliczenia matury to jest zaledwie 30% zdobycia punktów, które są do zdobycia. Nie jest to więc bariera bardzo trudna do przejścia. Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do 1 pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz do 2 egzaminów ustnych. Zamieszanie polityczne na Słowacji. Prezydent Zuzana Czaputowa zapowiedziała powołanie rządu technicznego, na którego czele stanie wiceszef Banku Centralnego. Dotychczasowy premier Eduard Heger podał się do dymisji w związku z odrzuceniem przez prezydent propozycji rozwiązań kryzysu, który nastąpił po rezygnacji 2 ministrów. Zuzana Czaputowa zwróciła uwagę, że do momentu powołania nowego gabinetu, który powstanie po kolejnych wyborach, pozostaje 5 roku. Jest to wystarczająco długi czas na to, aby rząd fachowców ustabilizował sytuację i doprowadził nasz kraj do przedterminowych wyborów. Nowy zespół jest gotowy. Gabinet będzie składał się z osób, dla których rządzenie nie będzie kampanią wyborczą. Nie będzie przedwolebną kampanią. Przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji odbędą się 30 września. Brytyjski następca tronu, książę William, złożył hołd swojemu ojcu, królowi Karolowi III, mówiąc podczas koncertu przed zamkiem w Windsorze, że jego matka, królowa Elżbieta, widząc go, byłaby dumna. Zdaniem księcia powodem do tej dumy, jak mówił jego syn, jest dbałość o środowisko, a także wspieranie młodych ludzi przez fundację Princess Trust. Być może najważniejsze jest jednak to, że mój ojciec zawsze rozumiał, że ludzie każdego wyznania, każdego pochodzenia i członkowie każdej społeczności zasługują, by ich cenić i by ich wspierać. Tato, wszyscy jesteśmy z ciebie tacy dumni. Podczas koncertu koronacyjnego w Windsorze zaśpiewali m.in. Lionel Richie, Katy Perry, Take That. Tatrzański Park Narodowy od jutra zamyka trasy i szlaki narciarskie. Jedynym wyjątkiem na szlak są rysy, który pozostanie zamknięty za 2 tygodnie. Powodem tej decyzji jest zapewnienie spokoju zwierzętom, które budzą się z zimowego snu. To m.in. świstaki. Świstaki mają bardzo trudne warunki. Dużo pozjeść danego śniegu, daleko do trowek. Na skitrowych nartach bardzo łatwo pod norę podejść. Apel taki od 8 zapieramy. Nie chodźcie, niech mają święty spokój. Było zimy dość do chodzenia. Niech mają święty spokój. Radził leśniczy Grzegorz Bryniarski. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów również o niewchodzenie na tafle jezior górskich. Obecnie tatrzańskie stawy rozmarzają, a lód jest kruchy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie. Kilka słów. Dzisiaj słonecznie, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz. Temperatury od 9 stopni na południowym wschodzie do 17 lokalnie na północy. Zwykle około 15 stopni na termometrach w przeważającym obszarze kraju. Wiatr przeważnie słaby, na południu okresami porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. A my w Trójce, w porze na Trójkę wracamy do historii o zapominalskich. O zapominaniu dzisiaj mówicie. Chciałem powiedzieć coś fajnego. Otóż mój syn jest kierowcą w transporcie miejskim, w jednym z miast wojewódzkich. I kiedyś opowiadał mi taką fajną historię. Zajechał, skończył kurs, zajechał na bazę, no i sprawdza tam pojazd, prawda, do przekazania dyspozytorowi. A tu na końcu autobusu ogromny telewizor, pudło z telewizorem, takie wielkie, że jedna osoba miałaby problem, żeby to nieść. Ktoś sobie zapomniał, co kupił. Zdarza się nawet najlepszym, co zrobić. No to teraz, co zrobić, żeby nie zapominać? Otóż jestem karteczkowy potwór. Ja tworzę taką karteczkę dużą pod tytułem do których sklepów po kolei, a potem w sklepie, od którego miejsca zaczynam, które produkty i tak dalej. Po prawej stronie, które sprawy mam załatwić. Potem na dole jeszcze sprawy na tydzień. Wychodzę, nie mam kartki. Pozdrawiam. No, też bardzo serdecznie pozdrawiamy oczywiście, ale pomysł z karteczkami całkiem słuszny. Zdecydowanie lepszy niż na przykład te węzełki, chociaż węzełki też mogą pomóc. Teraz 6 minut po 8, niecała godzina do matur z matematyki. Trzymamy kciuki. Faces fill the places I can't reach. You parę lat temu mąż jeździł do pracy do Holandii i po tygodniu ja znalazłam w domu dowód rejestracyjny, prawo jazdy. No i jeździł tak do pracy cały tydzień, nie wiedząc o tym i najgorsze, bo chciał wrócić po te dokumenty. Ja mówię, chyba zwariowałeś, będzie znowu pół Europy jechał bez dokumentów. Wysłaliśmy to wszystko kurierem i wszystko szczęśliwie się zakończyło. Nikt go nie złapał na tym. Szczęśliwie, oczywiście, happy end, to lubimy, te szczęśliwe zakończenia, ale zostańmy może w tym temacie nowych przepisów i prawa jazdy, bo już w styczniu 2024 roku w życie wejdą nowe przepisy przygotowane przez Unię Europejską. Jedną z wprowadzonych zmian jest zaostrzenie wymagań względem kierowców po 65 roku życia. Żeby przedłużyć ważność prawa jazdy, będą ci kierowcy musieli przejść badania psychologiczne. To część działań Unii Europejskiej prowadzonych w zakresie projektu Wizja Zero. Dzięki niemu ma spaść liczba wypadków drogowych. Badania psychologiczne przeprowadzone na osobach po 65 roku życia przy okazji przedłużenia ważności ich prawa jazdy mają umożliwić wykrycie ewentualnych problemów z koncentracją i ocenić ogólną kondycję psychiczną starszych kierowców. W przypadku wyniku negatywnego przedłużenie prawa jazdy do kierowania pojazdem będzie niemożliwe. Według badań przeprowadzonych przez niemieckich uczonych ryzyko wypadków wśród seniorów jest porównywalne z wynikami grupy wiekowej 18-24, reprezentującej niedoświadczonych kierowców. Na tym jednak działania Komisji Europejskiej się nie zatrzymują. Jest też między innymi pomysł na kurs odświeżający dla kierowców po 70 roku życia. Jeszcze inne plany zakładają wydawanie dokumentów starszym kierowcom na okres krótszy, przykładowo na 5 lat. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Teraz 12 minut po 8. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Oddać nie umiem. przysłuchuję się radia, co kto dzisiaj zapomina. 10 sekund temu znalazłem misia pomarańczowego, wygląda na misia z bajki. Nie wiem, ktoś na maturę szedł, zostawił taką rzecz. Jestem kierowcą autobusu w Londynie. No, misiek, żółciutki miś z czerwonym kubraczkiem. Kubuś Puchatek normalnie, to chyba Kubuś jest taki, no bo to niepodpisany, żadnych nie ma, ale Kubuś jak nic. No miś na miarę naszych możliwości i to nie jest nasze ostatnie słowo. Trzymamy kciuki za maturzystów oczywiście. 15 minut po 8, pora na trójkę. Seniorzy nie muszą być wcale niedołężni i nieprzystający do dzisiejszych czasów. Nasz reporter zajął się tym tematem, o tych starszych gwiazdach rocka i gwiazdach światowego kina, które znacznie odbiegają od wizerunku tradycyjnych dziadków. Ten reporter wspomniany to Michał Kowarski, a już teraz recepta na długowieczność. When I'm out on a quiet spree. Tony Bennett bez wątpienia jest jedną z najbardziej długowiecznych ikon muzyki. Karierę zaczął podczas II wojny światowej jako członek rozrywkowego korpusu armii USA. 96-latek swoją pierwszą płytę wydał w 1952 roku, ostatnią, jak zapowiada, w 2021. Była to Love for Sale w kolaboracji z Lady Gagą, która w programie 60 minut dwa lata temu tak opowiadała o procesie pracy z Bennettem, który od 2015 roku boryka się z chorobą Alzheimera. For example, jeśli powiem, Tony, chciałbyś zaśpiewać Love for Sale? Odpowie tak. Jednak jeśli powiem, Tony, chciałbyś zaśpiewać I don't mean a thing if you ain't get that swing? Może mieć trudności z odpowiedzią. Jednak kiedy muzyka zaczyna grać, coś takiego się z nim dzieje, że wie doskonale, co robi. Wśród polskich artystów scenicznych mieliśmy aktorkę, która również zaczynała swoją karierę w czasach II wojny. Nie ma jej już z nami, ale podczas 102 lat życia stworzyła wiele pamiętnych ról. Niech się rozbierze i położy. Słucham, pani doktor? Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dół. Między innymi tą w Pora umierać. Danuta Szaflarska pozostawała aktywna do pięknego wieku 101 lat. O, ja muszę powiedzieć, że miałam bogate życie. No bo wszystko się zmieniało przy mnie. Właściwie jestem szczęśliwa. Bo jeżeli się kocha zawód i może się go wykonywać, to człowiek jest szczęśliwy. Bycie aktywnym jak najdłużej pokazuje, że dzięki temu ludzie pozostają bystrzy i czują się dobrze ze sobą. Tak koncepcję emerytury komentował Bob Proctor, biznesmen i autor książek. Znany z pozycji Urodziłeś się bogaty, prowadził panele dyskusyjne niemalże do końca swojego 87-letniego życia. Uświadomiłem sobie, że wiek jest liczbą i nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteśmy i co robimy. Dlaczego mielibyśmy odchodzić na emeryturę? W moim odczuciu emerytura jest odsunięciem się od życia. W naszej redakcji wciąż mamy przykład ludzi, którzy na emeryturę nie zamierzają się wybierać. Młodzież szkolna w całym kraju rządzała wycieczki rowerowe, a ja im dawałem w radiu w trzecim programie pewne zadania do wykonania. Jury dokonało oceny tych prac i wybrało laureatów, którzy zgodnie z tradycją wybierają się ze mną na zagraniczny rajd kolarski, w tym roku południowym wybrzeżem Morza Czarnego. W 1984 roku Henryk Sytner zabierał słuchaczy na zagraniczne rajdy rowerowe. Dzisiaj w dalszym ciągu zaprasza do aktywności fizycznej w trzeciej stronie medalu, czy w swoim cyklu Medal dla każdego w sobotnie poranki. Za to dzisiaj o 23:00. Punkt widzenia bywa czasami bardzo różny. Jedni muzycy preferują tego rodzaju sposób grania, inni próbują to robić inaczej. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, mnie się to podoba albo mnie się to nie podoba i na tym koniec. Jan Ptaszyn-Wróblewski w Trzech Kwadransach Jazzu opowie Państwu, jakie rzeczy mu się podobają, jakie nie podobają. Jako legendarny radiowiec i muzyk ma do tego święte prawo. A tematem zajął się Michał Kowarski. Dziękujemy pięknie. Wczoraj jechałam pociągiem i pewien student z przedziału zostawił siatkę pełną jedzenia. Teraz pewnie biedak głoduje. To komentarz z Facebooka Trójki. Również tutaj prosimy Państwa o komentarze związane z rzeczą, którą ostatnio zgubiłam. 20 minut po 8. Oh, exactly how to tell lies. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystic, something colored light. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Higher than the ceiling. Oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice. You tie sugar with just the right amount of spice. Charming, a loop in everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Posłodził nam Robin Schulz. Teraz 23 minuty po 8. Tomasz Miara, czyli gospodarz listy przebojów. Już teraz. Lista przebojów Trójki. Znamy już wyniki 57. wydania Listy Przebojów Trójki i Państwo też mogą je poznać. Wystarczy w tym celu odwiedzić naszą internetową stronę. Co tam Państwo zobaczą? 30 piosenek w zestawieniu i 3 piosenki propozycje, czyli te, które chciałyby znaleźć się w zestawieniu. To oczywiście od Państwa zależy, czy tam się znajdą, a ja teraz pokrótce Państwu je przybliżę. Pierwsza z tych propozycji to trio Cichoński, Torres, Riddle i zupełnie nowa wersja Czerwonego jak cegła. Duet Pet Shop Boys ma nową piosenkę, to utwór zatytułowany The Lost Room i to jest kolejna propozycja. I jeszcze wracająca grupa Simply Red, ich utwór Just Like You, to kolejna propozycja. Because of human beings just like you.

aż do Węzła-Wilanów. S8 teraz, wracamy na tę drogę. Odcinek w województwie wielkopolskim. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Warszawy. Między Węzłem Bralin a Węzłem Kępno. Krajowa 50 cały czas. Poważne utrudnienia między Górą Kalwarią a Grójcem. Chodzi o Drwale. W 3 kilometrze zderzenie 2 ciężarówek i całkowitą blokadę przejazdu. Na koniec sprawdzamy sytuację w Trójmieście. Zakorkowany jest węzeł Gdańsk Południe. Spowolnienie prawie 3-kilometrowe jest w kierunku Torunia i dalej w kierunku Łodzi. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Matura jako egzamin zewnętrzny daje możliwość obiektywnej oceny wiedzy zdobytej przez uczniów w różnych szkołach, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki. Dariusz Piątkowski odniósł się do postulatów przywrócenia egzaminów na studia i zastąpienia nimi egzaminu dojrzałości. Wiceminister przypomniał, że w przeszłości egzaminy na studia budziły wiele wątpliwości. Bardzo często były wątpliwości, czy egzamin tam przeprowadzany jest egzaminem zupełnie uczciwym i samodzielnie pisanym przez absolwentów szkół średnich. Wielokrotnie pojawiały się zarzuty, że te egzaminy są nie do końca ze sobą spójne, bo każda z uczelni organizowała je wewnętrznie. I egzamin zewnętrzny jest chyba najlepszą formą porównania wiedzy i umiejętności uczniów zdobywanych w różnych szkołach. Za pół godziny rozpoczyna się pisemna matura z matematyki. Co najmniej 22 osoby utonęły po wywróceniu się łodzi w pobliżu nadmorskiego miasta Tanur w południowo-zachodnich Indiach. Łódź przewróciła się z powodu przepełnienia, powiedział przedstawiciel tamtejszej policji. Według lokalnych mediów część pasażerów nie miała na sobie kamizelek ratunkowych. Premier Indii Narendra Modi przekazała kondolencje rodzinom ofiar. Prawie 30 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów lasów w Kanadzie. W prowincji Alberta ogłoszono stan wyjątkowy. W tym rejonie jest obecnie ponad 100 pożarów, ponad 30 nie daje się już kontrolować, a od soboty pojawiło się 16 nowych. Mija 78 lat od zakończenia II wojny światowej. Tymczasem na naszych oczach kończy się Jałta. Wolny świat nie ustąpił rosyjskiemu agresorowi, który napadł na Ukrainę, powiedział historyk i sowietolog profesor Marek Kornat. Jak dodał, pozostaje mieć nadzieję, że polityka epismentu nie wróci. Oby nie nawróciła polityka zaspokajania agresora, ale takie odnoszę właśnie wrażenie, jakby na naszych oczach kończyła się Jałta. Chcę to celowo powtórzyć, bo nie sprzedaje świat narodu ukraińskiego, tylko go wspiera, a Polska odgrywa tu walną rolę i to rolę niezastąpioną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział ostatnio, że ukraińskie władze robią wszystko, aby świat usłyszał Ukrainę. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Trójce czas na wielkie emocje sportowe i Mateusz Warianka. Raków Częstochowa przegrał 0-1 z Koroną Kielce, ale i tak ma powody do świętowania. Podopieczni Marka Papszuna na 3 kolejki przed końcem sezonu Ekstraklasy zapewnili sobie Mistrzostwo Polski, pierwsze w historii klubu. Raków planował świętować ten sukces na stadionie w Kielcach, ale do tego potrzebował przynajmniej remisu. Lepiej dopiąć to samym i jeszcze po przegranym meczu myślę, że to takie będzie trochę też inne, no ale wiadomo, no, jak zostaniemy mistrzem, no to będziemy jasne, że się cieszyć, no ale już nie tak, jakbyśmy sami tego dopięli i jakby już w szatni byśmy razem wszyscy świętowali. Przyznał po spotkaniu napastnik Władysław Gutkowski. Rakowowi do zdobyciu już wczoraj mistrzostwa pomogła Pogoń Szczecin, która u siebie pokonała 2-1 wicelidera tabeli Legię Warszawa. Tak mecz podsumował pomocnik portowców Mateusz Łęgowski. Mamy świadomość tego, że Legia jest naprawdę silna i oni też dysponują niezłą ofensywą, więc wiedzieliśmy, że na pewno jakieś sytuacje będą mieli i niestety na naszą niekorzyść wykorzystali, ale my się nie poddajemy i walczyliśmy do końca i to nam przyniosło zwycięstwo. Pogoń dzięki wygranej zachowała matematyczne szanse na wicemistrzostwo Polski. Dziś ostatnie spotkanie 31. kolejki. O 19:00 pewna już spadku do pierwszej ligi Mieć Legnica zagra z Widzewem Łódź. Tymczasem w hicie angielskiej Premier League, trzecie w tabeli Newcastle United, przegrało u siebie 0-2 z Arsenalem. W ekipie kanonierów cały mecz rozegrał reprezentant Polski Jakub Kiwior. Podopieczni Mikela Artety w tabeli zajmują drugie miejsce, punkt za Manchesterem City. We włoskiej Serie A pewne mistrzowskiego tytułu Napoli nie zwalnia tempa. Tym razem pokonało 1-0 Fiorentinę. W innym ciekawym spotkaniu Juventus pokonał 2-0 Atalantę. Teraz tenis. Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał turniej ATP w Madrycie. 20-latek w finale pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa 6-4, 3-6 i 6-3 i po raz 10 w karierze sięgnął po tytuł. Teraz rywalizacja przeniesie się do Rzymu. I na koniec jeszcze Formuła 1. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Miami. Broniący tytułu Holender umocnił się przy okazji na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął jego kolega z teamu, Meksykanin Sergio Perez, a trzeci był Hiszpan Fernando Alonso z Aston Martina. Ten Alcaraz będę pamiętał do końca życia, bo pomyliłem kiedyś z Alcatrazem. Oj, to Alcaraz, taka pomyłka. Alcaraz, pamięci. Dokładnie tak. Dość spektakularna. To prawda, dlatego zapamiętam. Teraz czas na pogodę. Dzisiaj jest słonecznie, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz. Na słupkach rtęci od 9 stopni na południowym wschodzie do 17, lokalnie na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15. W obszarach podgórskich chłodniej od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, wysoko w górach porywy do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. No to jeszcze zdążymy kilka telefonów usłyszeć o zapominaniu. Świętej pamięci mój wujek był zapalonym wędkarzem i zawsze mówił, że jak się wybiera na ryby, to wolałby zapomnieć o wędkach, ale nigdy o stołeczku. Zawsze to powtarzał, że stołeczek wędkarski był dla niego ważniejszy. Mówi, wolę zapomnieć wędek. Mogę zapomnieć wędek, ale nigdy stołeczka wędkarskiego. Zapomniałem kiedyś wyciągnąć 300 zł z bankomatu. No i takie rzeczy też się zdarzają. O zapominaniu można jeszcze cały czas. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony, ale z tym stołeczkiem, no to faktycznie Pan złapał za me serce. She goes, the LA's. Teraz 39 minut po 8, pora na trójkę. Już w styczniu 2024 roku, przypominamy, w życie wejdą nowe przepisy przygotowane przez Unię Europejską. Jedną z wprowadzonych zmian jest zaostrzenie wymagań względem kierowców po 65 roku życia. Żeby przedłużyć ważność prawa jazdy, będą oni musieli przejść badania psychologiczne. To część działań Unii Europejskiej prowadzonych w zakresie projektu Wizja Zero. Dzięki niemu ma spaść liczba wypadków drogowych. Ja tu w zakresie bezpieczeństwa jako taksówkarz siedzący w drzwi jedne z wojewódzkich miast w Polsce. Zastanawiam się, co przepisy mogłyby zrobić, żeby bezpieczeństwo było większe. Ja w związku z ciągłym zwężaniem dróg, robieniem ścieżek rowerowych, blokowaniem i tak dalej, mam lepszy pomysł. Zamknijmy wszystkie drogi. Po prostu. Będzie bardzo bezpiecznie. Ja mam już swoje lata. Miałem kilka stłuczek i wszystkie były przed 30. I to jest ta kwestia, żeby temperować raczej właśnie kierowców świeżych. No właśnie, dwie grupy. Ci świezi i ci seniorzy, którzy pojawiają się na drogach, no właściwie nie tylko polskich, ale właściwie pod każdą długością i szerokością geograficzną. No to jest temat na nieco szerszą dyskusję, te nowe przepisy. Oczywiście do niego będziemy wracać, ale jeżeli macie Państwo ochotę, to proszę komentować. 2 dwójki i 7 trójek. Drugi temat przewodni to temat o zapominaniu. A ja zapomniałem, że zapomniałem. Pozdrawiam. No i tak trochę przewrotnie pan powiedział. Dziękujemy pięknie za ten głos i prosimy o więcej. 41 minut po 8, niebawem Salon Polityczny Trójki. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Niech się Unia zajmie z innymi sprawami, a takie rzeczy to niech zostawi do decyzji w każdym kraju. Ja wiem, jacy są Niemcy starzy, jak oni jeżdżą. Krew człowieka zalewa. U nas jest chociaż kultura jazdy. No i wystarczy, prawda? Ruszyć się temat, no i zaczyna się lawina od tego kamyczka. Dziękujemy pięknie za pobudkę, pora na trójkę. Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony, Zofia Kruszewska realizowała program, Małgorzata Łukowska program przygotowała, a Radosław Nałęcz zaprasza na jutro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, według mnie najbardziej optymistyczny minister w tym rządzie. Cieszę się z takiej opinii, jeszcze nie wiem, co zadecydowało o tej sytuacji. Ale na pewno pan się domyśla, na pewno. Chociaż od dawna już się pan nie zajmuje bezpośrednio tą działką, no to ja znów zapytam o pieniądze z KPO. Jest pan nadal optymistą? Będą te pieniądze? Znaczy oczywiście, ja nie zajmuję się tym od przeszłego roku, natomiast udało się zatwierdzić KPO do tego momentu, w którym pracowałem nad tym. Natomiast jestem przekonany, że to jest przedmiotem jakichś targów też politycznych i myślę, że jest już jasne, że te środki powinny do nas trafić. Ważne jest również to... Ale myślę, że te targi się cały czas odbywają? Myślę, że tak. One łagodnieją, bo Unia Europejska i Komisja jest absorbowana teraz innymi tematami. Natomiast ważne też jest to, co zadzieje się w Trybunale Konstytucyjnym i rozstrzygnie sprawę ustawy, którą przystanki na tej drodze, o której też chciałam zapytać. Pierwszy przystanek, taki ważny dla rządu, to jest złożony projekt noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I tutaj kluczowe jest chyba, jak zachowa się suwerenna, dawniej Solidarna Polska. Czy w tej sprawie jest pan optymistą? Ja myślę, że jakby to jest pytanie do szerszej grupy odbiorców. To znaczy, jeżeli komuś zależy na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny sprawnie funkcjonował, to powinien być za tym rozwiązaniem. I to dotyczy zarówno suwerennej Polski, jak i całej opozycji. Zobaczymy ich wolę pomocy w tej sprawie. I nie z punktu widzenia partyjnego, tylko z punktu widzenia interesu państwa. Na razie to są kpiny, że państwo właściwie przywrócili to, co zmienili po rządach Platformy, jeśli chodzi o przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas był taki czas, gdzie ta większość mogła być wymagana większa. Dzisiaj co do ilości spraw, które dzisiaj mamy, absencji, która się również pojawia w Trybunale, obniżenie całego składu do poziomu 9 członków jest jak najbardziej zasadne, żeby więcej tych spraw rozpatrywać. Proszę zapytać, jaki jest też czas rozpatrywania spraw. To prawdopodobnie pomoże w dynamice rozpatrywania spraw. No dobrze, ale najważniejsze teraz o co? Najważniejszą sprawą, o którą chodzi, jeśli chodzi o Trybunał, to jest właśnie ta ustawa, nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. No i tutaj dlatego ja pytam o tę suwerenną, dawniej Solidarną Polskę. Jak ona się zachowa, bo to musi... O, jeszcze chyba panu coś brzęczy w telefonie. Nie, jest wyciszony. No, wszystko słyszę jakoś w uszach to brzęczenie. No więc będą państwo jakoś przekonywać suwerenną Polskę do takiego zachowania, które pomogłoby doprowadzić do rozprawy w najbliższym czasie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym? Myślę, że argumenty tu są jasne i jakby nie szczególnie trzeba kogokolwiek przekonywać. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby po pierwsze ta sprawa była rozstrzygnięta, po drugie, żeby Trybunał działał sprawniej, to jest za ustawą. Myślę, że każdy zna te argumenty i przekonywanie to jest niepotrzebne. Myślę, że racjonalność decydentów jest tu po prostu ważna. No to teraz jest drugi przystanek na drodze do tych pieniędzy, bo pomimo, że coś pojawia się sugestie, że Trybunał Konstytucyjny chodzi na pasku, ale jak widać, nie wszyscy chodzą, jeśli chodzą na jakichś paskach, to na różnych paskach, w związku z tym nie idą na równym pasku, ale nie wiadomo, jakie będzie orzeczenie. Czy państwo będą też w tej sprawie przekonywać Trybunał? Bo tutaj sędzia Mariusz Muszyński mówi, że to się już odbywa. Nawet mówi o apelu, czy też nawet o naciskach, żeby zebrać się, żeby Trybunał zebrał się tylko na tę sprawę i się to wszystko doprowadzi do końca, a później się ustawę uchyli. Tak pisał pan Mariusz Muszyński. Trybunał jest od tego, żeby pracować i naciskanie na to, żeby podejmował decyzję w sprawie, której jest uprawniony, to jest, myślę, że żaden problem. Natomiast oczywiście nikt nie wnika w kwestię kierunku rozstrzygnięcia i tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że Trybunał samodzielnie o tym rozstrzygnie i głosy są bardzo, bardzo różne. My na pewno o to zabiegać jakby nie będziemy, bo nie możemy. Natomiast oficjalnie zarówno Sejm, jak i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zajęły stanowisko w ramach postępowania. I to jest wystarczające do rozstrzygnięcia tej sprawy. Mamy skargę, mamy stanowiska stron, uczestników postępowania. Teraz potrzebne jest po prostu rozstrzygnięcie. A zanim do rozstrzygnięcia dojdzie, to jeszcze będzie w sprawie nowelizacji ustawy tutaj o Trybunale też głos prezydenta i to też nie jest wszystko jasne w tej sprawie. Prezydent w całym procesie legislacyjnym ma, można powiedzieć, rolę recenzenta, czyli wypowiada się na koniec procesu legislacyjnego. I dzisiaj odpowiedź przedstawicieli kancelarii jest taka jak w każdej innej ustawie. Poczekajmy na końcową treść przepisów. Wówczas pan prezydent będzie miał ustawowy czy na konstytucyjny termin na to, żeby przyjrzeć się końcowo sprawie i podjąć decyzję. A jasne, a co pan odpowiada, pana optymizm czy też intuicja męska? Ja nie chciałbym tego rozstrzygać, bo tutaj to jest zagadnienie prawne. Popatrzmy też na końcowy projekt, bo on dzisiaj jest taki. Być może jeszcze jakieś zmiany będą w trakcie prac nad nimi. Nie chciałbym tego rozstrzygać. A państwo chcą przyspieszenia prac w Sejmie? Bo zdaje się, że to nie będzie na tym dodatkowym posiedzeniu, bo Sejmowa Komisja się ma dopiero w końcu maja zająć sprawą. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. No to już jest kwestia tutaj pani marszałek Sejmu i pracy Sejmu. Ja nie chcę w to ingerować. Jasne, że pan nie chce ingerować, tylko czy rządowi zależy, żeby to się odbyło szybciej? Oczywiście, że tak. Chcielibyśmy, żeby te prace postępowały jak najszybciej, ale wiemy, że to jest bardzo dużo, jest masa poważnych ustaw dotyczących chociażby rolnictwa, które teraz będą rozstrzygane, więc ciężko tutaj ustawić priorytet, co jest ważniejsze. Tu jest rola prezydium Sejmu, żeby tę sprawę rozstrzygać. Niechcący, panie ministrze, doniósł pan na swojego kolegę z obozu władzy, pokazując zdjęcie patodeweloperki i oto okazało się, że zgodę na tę piękną budowę na warszawskich Stegnach to wydał wojewoda pisowski, pan Zdzisław Sipiera. Nieprawda. Nieprawda? Nieprawda. W ogóle postępowanie nie dotyczyło kwestii odległości od sąsiedniego budynku. I ta patodeweloperka wynika z zupełnie innych sytuacji. Tam było odwołanie od, można powiedzieć, niechlujstwa urzędniczego. Tam były błędy w decyzji prezydenta. Dlatego ona była uchylona i później zmieniona decyzja o pozwoleniu. No wiceprezydent Olszewski mówi, że oni się na to nie zgodzili, a zgodził się pan. Właśnie pan wojewoda. Oni się nie zgodzili, bo jakby postępowali niezgodnie z prawem, naruszyli przepisy, w związku z tym wojewoda musiał to skorygować, ale sprawa w ogóle nie szła o odległość. Sprawa kompletnie nie dotyczyła tego. Prezydent odmówił z tego powodu, no, że ta odległość takie, była niewłaściwa. Ale jest mała odległość. Tak, jest, jest mała odległość polegająca na tym. Kto do tego dopuścił? Po pierwsze, rok przed tą decyzją były wydane warunki zabudowy i brak planu zagospodarowania przestrzennego. To jest źródło, to jest, można powiedzieć, dziecko całego tego problemu. Polegające na tym, że gdyby tam był plan zagospodarowania, można byłoby wskazać, jak ta budowa ma wyglądać. Matka natomiast w przypadku WZ-ki, którą wydał prezydent, od niej się nikt nie odwoływał nawet. Ona pozwoliła na tego typu zabudowę. To po pierwsze. Po drugie, ja już mam przygotowane rozporządzenie, które odległości zwiększa między innymi właśnie między budynkami. Wiem, rozmawialiśmy o tym. No właśnie, na jakim... Właśnie ja to zdiagnozowałem już to dużo szybciej, natomiast niestety nadal te stare przepisy są wykorzystywane, ale to też jest pewnego rodzaju ale chyba to nie było tak, że taka samowolka była, że w ogóle każda odległość była dozwolona. No, w tamtym przypadku minimalna 1,5 metra. I doprowadzono do sytuacji, w której te 1,5 metra powoduje, że balkon jest prawie przy ścianie, a Czyli półtora metra było dozwolone i według dzisiejszego prawa jest dozwolone 1,5 metra między budynkami? Bo jest taka sytuacja, że mówi się o 4 metrach, liczy się balkony. Jeżeli balkon ma maksymalnie 2,5 metra, to można zbliżyć ten balkon o 1,5 metra i tak to w praktyce wygląda. Zmieniamy te przepisy, zdiagnozowaliśmy to już dawno, zaraz po moim przyjściu do Ministerstwa Rozwoju zacząłem pracę nad tym rozporządzeniem, ukrócimy tę sytuację, ale to też jest pewien smak i pewnego rodzaju zachowawczość po stronie dewelopera. Gdyby nawet funkcjonowały takie przepisy, to taki deweloper powinien się zastanowić, czy takie mieszkanie będzie komfortowe, czy takie mieszkanie będzie powodowało, że sprzedając za kilkaset tysięcy złotych dla tego mieszkańca, on będzie zadowolony. Tutaj powinna być jakaś refleksja. Ale deweloper chce dostać pieniądze. Dobrze, ale może zrobić to inaczej. W takim głodzie mieszkaniowym, jeżeli ta cena będzie konkurencyjna, jak cena będzie... Ale on jest świętym Mikołajem. On chce zarobić. Człowiek chce kupić. Na to go stać, to kupuje. Absolutnie nie. Można było to tak zaprojektować, żeby w tej działce zmieścić tyle ilość mieszkań, ale nie generować takich balkonów z tej strony, albo naświetlenie tych mieszkań z tamtej strony było lepsze. To się da zrobić, tylko jest potrzeba inwencji architekta, jest potrzeba większej czułości społecznej. No i co z tym rozporządzeniem? Bo ono teraz jest na etapie konsultacji, tak? Tak, kończymy konsultacje, wpłynęły uwagi. No jakie to są uwagi? Techniczne, absolutnie jakby korygujące, można powiedzieć, tylko formalnie ten dokument. Później jest notyfikacja komunikacja techniczna. A merytorycznych uwag nie ma? Nie ma szczególnych uwag. Bo ja czytałam na łamach prasy, szczególnie tej specjalistycznej, że takie przepisy, które pan proponuje, to doprowadzą do tego, że ludziom jeszcze będzie trudniej o mieszkanie. Nie, absolutnie. No, oczywiście, no, jeżeli z punktu widzenia komentatorów wyeliminujemy tego typu patologię i to ma być trudniej z mieszkaniem, no, to, ja, metraż, to ja sobie życzę takiego rozwiązania. O metraż rozwiązań. Mieszkania też. Ja nie kwestionuję żadnego metraża, nie wpływam na... Nie. Już nie ma tego, że metraż nie powinien być... niższy niż 25 metrów? A oczywiście, że tak. To zostawiamy. Dzisiaj już to dotyczy i to obowiązuje. My tylko wprowadzamy tę regułę do mieszkań i lokali usługowych, które są sprzedawane jako mieszkania. Czyli można powiedzieć, obchodzone są przepisy. Dzisiaj, żeby wybudować mieszkanie, jest minimum 25 metrów. I tu nic nie zmieniamy, tylko tych oszustów, którzy dzisiaj mówią, że budują lokale usługowe, a później je sprzedają jako mikrokawalerki albo mikroapartamenty będziemy eliminować z rynku. Natomiast rozporządzenie wymaga jeszcze ciasne, notyfikacji Komisji Europejskiej. To jest dwa miesiące i po tych dwóch miesiącach to rozporządzenie będzie obowiązywało. Czyli ono jeszcze nie ma notyfikacji? Gdzieś czytam, że po notyfikacji ono jest w konsultacjach, nie? Tak. Notyfikacja jest w trakcie tego procesu. Za chwileczkę się zacznie. Ale jeśli ktoś by chciał jednak mieć mniejsze mieszkanie, bo uważa, że lepsze ciasne, a nie własne i by się zgodził na zakup tego lokalu niby usługowego, który by się przekształcił, to właśnie dlaczego? Który by się przekształcił właśnie w mieszkanie, dlatego, to dlaczego nie może? Dlatego nie, bo ma problem z dostępem do miejsc parkingowych, z naświetleniem, z nasłonecznym obiektu. Ma później problem z infrastrukturą, która jest niedostosowana do zamieszkiwania na stałe, tylko do prowadzenia firmy. To się wiąże z konsekwencjami. Dzisiaj oczywiście jest głód mieszkaniowy i każdy kupi każde mieszkanie, ale ostatecznie cierpią na tym ludzie, bo to mieszkanie wcale tańsze nie jest. A czy rząd zamierza rozwijać ten, że tak powiem, urzędniczo troszkę segment, czy też filar programu mieszkaniowego, który dotyczy budownictwa komunalnego? No to się dzieje w ogromnej skali. W tym roku wydaliśmy prawie 1 000 000 000 zł na budownictwo komunalne. To są gigantyczne tak, kwoty. Tak, ja wiem o dofinansowaniach, ale czy państwo chcą to rozwijać, czy tylko kontynuować? Możliwe jest, że państwo na to postawią po prostu? Z roku na rok sukcesywnie zwiększamy sumy i wartości na ten cel. Zaczynaliśmy od naszych poprzedników, którzy mieli 40-80 milionów. Tamten rok był 1 300 000 000. W tym już wydaliśmy 1 000 000 000, planujemy 1 600 000, więc co roku chciałbym, żeby te sumy były zwiększane. To powoduje, że jak przejeżdżamy już po miastach i miasteczkach, budują się komunalne bloki. Wreszcie, można powiedzieć, od początku lat 90. Samorządy nie budowały mieszkań. Wróciły do tego, dlatego że dofinansowujemy te inwestycje na poziomie 80%. To jest całkowicie odwrócenie sytuacji. Wreszcie samorząd zajmuje się tą rolą, jaką jest zapewnianie potrzeb mieszkaniowych. No i bardzo dobrze, jak zobaczyłam, to nie jest tak, jak w przypadku innych programów. Trudno zarzucić tutaj, że tam, gdzie rządzą nie PiS-owscy samorządowcy, to tam są dotacje, bo przejrzałam Poznań, tę ostatnią Gdańsk, transzę. Warszawa, i rzeczywiście to jest chyba niezależne. Czyli od czego zależne? Od potrzeb? Od planów? Od stopnia przygotowania inwestycji. Jak samorząd przychodzi i mówi, ma pozwolenie na budowę, gotową inwestycję przygotowaną z działką, my przekazujemy środki. Bez dyskusji politycznych. Panie ministrze, Unia Europejska wprowadziła ograniczenia wwozu z Ukrainy kilku zbóż. Polscy rolnicy, sadownicy, przetwórcy domagali się o wiele więcej. Czy jeśli będą się nadal domagać, to Polska jest gotowa wprowadzić takie jednostronne zakazy? Czy będzie dalej negocjować z Unią Europejską w tej sprawie? My pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo zdecydowani w działaniu. Jeżeli były zwłoki komisji w działaniu, natychmiast podjęliśmy własne, które doprowadziły do tego, że komisja wzięła się do pracy. I teraz nie wykluczamy żadnych działań, natomiast obserwujemy, w jakich asortymentach i gdzie może być problem. Na ten moment drupie, poza zbożem, owoce miękkie, to już słyszymy to od tygodni. Tak, że ale poza być. Zbożem, gdzie kilkuset procentowe wzrosty były, jeśli chodzi o import, to w żadnym innym produkcie tak dużych wzrostów nie ma. Więc ja spokojnie się temu przyglądam, a przede wszystkim minister rolnictwa. I proszę pamiętać, że w segmentach, które są zagrożone, można powiedzieć, napływem towarów, komisja zobowiązała się do przeprowadzenia analizy, jak to wpływa na rynki wewnętrzne i być może podjęcia działania. Czyli nie powiedziała ostatniego słowa komisja. Oczywiście. Jest taka obietnica, że będzie się temu przyglądać i być może podobne ograniczenia będą wprowadzone. My przedstawiamy konkretne dane statystyczne, które pokazują, ile czego wjeżdża. Komisja jest do tego, żeby podejmować decyzję w tej sprawie. Pan wiceminister Taras Kaczka, który się zajmuje między innymi rolnictwem w rządzie Ukrainy, mówi, że już teraz przez ten jednostronny polski zakaz stracili 143 miliony dolarów. Nie obawia się pan, że to będzie jakiś taki zgrzyt w naszych relacjach? Ja znam pana Tarasa Kaczkę i on, jego wypowiedzi są takie, można powiedzieć, nielicujące. Zawsze, kiedy się pojawia, to zaognia dyskusję między Polską a Ukrainą. A są... Ale czyli z sufitu sobie podał to? To jest za zastępca wiceminister i wcale polityka rządu i jego retoryka nie jest przyjmowana. Pani wicepremier Julia Świrdenko odpowiada za sprawy gospodarcze. Ja z nią rozmawiam i nigdy tego typu sformułowań nie kieruję wobec nas. Jest sformułowanie. Ukraina jest usatysfakcjonowana. Suma jakaś podana. Usatysfakcjonowana tym, że ustąpiliśmy. Nie, żadnych oczywiście nie będzie z tego powodu konsekwencji finansowych. Mogliśmy tę decyzję podjąć. Działaliśmy w imieniu interesów.